Беседа за младите. Съборна беседа, държана на 25 август 1922 година. Първото нещо, което ви е необходимо, е дисциплината. Дисциплината е потребна, за да спестяваме време и да бъдем експедитивни при приложение на светите мисли и светите желания в Божествения свят. Защото за Божествените работи се изисква бързина, речено и извършено. В Божествения свят няма протакане и умуване, речено, свършено. И ние сега няма да протакаме момента. Имаме време и ще свършим. Няма да отложим добрата следа. Имаме половин час и ще го оползотворим веднага по божествен начин. Сега вие младите не сте се проявили още. Старите вече се проявиха. Те са цъфнали, завързали и имат плод. А вие сега ще изникнете, ще цъфнете и ще завържете. Вие може да вземете образец от зрелостта на техния плод, само ако е идеален. Но ако той е хилъв и очукан, от такъв стар плод по-добре стойте надалеч. Няма да им обръщате внимание, такива стари не трябва да бъдете. Сега въпросът е за любовта между младите от двата пола. Човешката душа е разделена на два пола – мъжки и женски. Жената е носителка на живота, на чувствата. А мъжът е носител на човешката мисъл, която е в основата на Божествения свят. Душата е една издънка, обърната надолу и разклонена, а половете са двата клона от един и общ корен. Така че вие, младите, ще се стараете да бъдете проявление на Божествената любов. Никакво лицемерие, никакво флиртуване. Вашите чувства в сърцата ви трябва да бъдат благородни. Разбирате ли? Когато имате една сестра или ученичка край себе си, вие трябва да я пазите като зеницата на окото си. Разбирате ли? Това се изисква от младежите. Ще бъдете така деликатни спрямо вашите сестри, толкова нежни в общенията си, в мислите си, в желанията си, че да бъдете един образец. Да знаете, че сте носители на човешката интелигентност. А от страна на младите сестри и ученички искам да бъдат към младите брати ученици също така нежни и деликатни. Да имат такова уважение и почитание, че да придават импулс и благороден стремеж в техните души. Погледът ви не трябва да е неестествен и не трябва да го снемате бързо. Това е прием на черното братство. Ще погледнеш брата си и ще му кажеш: изпращам ти моята любов, изпращам ти моята светлина, давам ти моята свобода. Така и всички вие в мое присъствие искам да се ползвате от моята светлина и да бъдете свободни. Очите ви не трябва да играят. Знайте, че когато ви гледам, ни най-малко нямам намерение да ви обискирам. Когато погледна очите ви, ще мисля за вашата мъдрост. Когато погледна ушите ви, ще мисля за вашата истина. Когато погледна устата ви, ще мисля за вашата любов. Когато погледна ръцете ви, ще мисля за вашата правда, с която работите. Когато погледна носете ви, ще мисля за вашата добродетел. Ще си създадете един идеал. Никаква нечиста мисъл не трябва да имате. И само когато заличите вашите форми, у вас ще се зароди у нас и идеална любов, която ще даде образците на новата любов и на новия живот. Сега се повдигна въпросът дали трябва да се жените или не. Душата в невидимия свят сама не може да живее. Там двама по двама живеят, разбирате ли? Ще имате сродни души, сродно ще има, по двама ще живеете. Сам човек не може да живее. Така е направил Господ света. Тук на земята живеят две тела на едно място. В астралния свят живеят две сърца заедно. В умствения свят живеят два ума на едно място, а в духовния свят живеят две души на едно място. Божествения свят – два духа в едно. И когато влезете в Бога, ставате единство. Сега, когато питате за себе си дали да се жените, вие имате предвид тялото. Телата женят хората днес. Съедини се едно тяло с друго и това го наричат женитва. Съединяват две стаи с една врата, за да може господарят да влиза от едната в другата и казват: между тези две стаи трябва да има врата. Трябва врата, разбира се. Но тези две стаи пред Господа не са нищо сами по себе си. Стаите без господар са несъществени. Следователно, понятията женен и неженен не означават, че ако не сте женени, неженени ще бъдете. Или ако сте женени, ще бъдете женени. Ако сте като онзи, който се оженил само за да яде и пие, вие сте нечисти. И ако друг не се жени от страх, и той е нечист. Въпросът за женитбата зависи единствено от условието дали е решено за двама души да се съединят и да изпълнят волята Божия на земята. Не е ли решено? Тези души трябва да продължат да се учат сами. Вашите отношения трябва да бъдат чисти. Искам, когато влезете в школата, да бъдете за образец. Да бъдете сериозни, свободни, скромни по сърце. Да бъдете светли по ум, свободни във всичките си чувства и да бъдете деца на тази свобода. Всичко във вас да бъде непреривно. Искам всички да бъдете свободни. И когато аз вляза при вас, и когато вие влезете при мен, да не усещате никакво стеснение. Защото ако вие идвате при мен и сте нечисти, само тогава ще усещате стеснение, понеже ще криете своите грехове. А това усилие на волята ви ще образува дисхармония. Тези дисхармонични вибрации се фотографират от моя апарат. Например, вие като ученик целунете някоя сестра и идвате при мен с желанието да го скриете. Обаче в моя апарат е фотографирана картината на това събитие. Вие искате да ме лъжете. Не можете да ме излъжете, всичко е фотографирано. Или на някой свой брат ти си убрал кесията. И това също е фотографирано. Ти искаш да го скриеш и мълчиш, но аз ще кажа: то е отпечатано, че си взел една кесия. Трябва да върнеш кесията назад, нищо повече. всичките ваши мисли, желания, действия, каквито и да са, се отпечатват. Скрито покрито няма. Това да го знаете. Следователно, ако искате да бъдете благородни, трябва да сте много открити. Трябва да имате най-възвишени мисли, най-възвишени чувства, за да могат да се отпечатат върху моя апарат най-красивите форми. Ние трябва да живеем в света така, както Бог ни е създал. Разбирате ли? Сега не искам да изпадате в заблуждение и да тълкувате явленията по буквата на нещата. Кой човек е сериозен и кой е весел? Аз искам да бъдете весели. Кога? Когато свършите работата си. Искам да бъдете сериозни кога? Когато вършите работата. Когато вършите някоя сериозна работа, може ли да се смеете? Не може. Докато вършите работата, ще концентрирате ума си върху нея. Трябва ли да бъдем весели? Щом завършиш работата си, можеш да се веселиш, всичко можеш да правиш. Трябва ли да вършиш работата, ще бъдеш сериозен. Някои питат дали трябва да бъдат весели. Когато свършите работата, ще бъдете весели. Щом учениците завършат упражненията, ще се разговарят, ще пеят. Дойде ли до упражненията, всякакъв шум престава. Трябва да има абсолютно мълчание. Мълчанието показва работа, активна деятелност. И когато изискваме мълчание, ние подразбираме работа. Свършили работата, ударили звънеца, идва пеенето. Ударили отново звънеца, всички отново стават сериозни. Всеки ум се концентрира и се стреми да свърши работата, която му е дадена. Да вземем, например, въпросът за истината. Сега вие разглеждате чистотата като едно специално качество. Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която живеете. Чистия въздух, чистата вода, чистата светлина – това подразбирам аз като чистотата. Чистотата да стане условие, при което да можем да живеем. Можем да бъдем всички чисти, можем да живеем в чисти условия. С някой от вас ще направим тези малки опити. Някои от вас са по-близо до планината, по-лесно могат да се качат, а други ще трябва дълго да се упражняват, защото са толкова далече от планината, че трябва с дни да пътуват. Такива по-трудно ще станат чисти, по-далече са от планината. Но чистотата е една необходимост за сърцата ви. С тази чистота ще започне любовта. Любов без чистота не може да има. Затова искам очите ви да бъдат прозрачно чисти, ясни и меки, а не мътни. Мътните очи показват развален стомах. Неспокойните очи показват, че нервната система и умът не са чисти. На всинца ви погледът трябва да бъде чист, ясен, мек, изразителен, интелигентен. Който ви погледне да каже, че в този младеж има благородни чувства, благородни мисли и възпитана воля. Това трябва да се чете във вашия поглед. Когато ви погледне човек да каже: три неща виждам в твоя поглед. Чувства, мисли и волеви действия. И в младите брати, и в младите сестри искам винаги това да се чете в погледа. Когато ви погледна, всякога ще ви питам. Мисълта ви как е? Светла ли е? Чувствата ви благородни и чисти ли са? Действията ви свободни ли са? Сега не искам да се създава антагонизъм между млади и стари. Вие от ваша страна ще отдадете цялото си уважение и почитание на старите. Ще го направите заради великата любов, която се изявява. А на старите също ще кажа да изразят цялата своя любов. Старият трябва да има любов към младия. Сега, когато ви говоря по този начин, не искам да се смущавате. Вие не можете да вникнете дълбоко в предмета, защото не сте готови още. Но духом не се смущавайте за това как ще се развие животът ви. Вашия живот ще се развие много естествено в школата, в която влизате. Не му мислете много. Ако спазвате принципите, вашето развитие ще се осъществи по един много естествен начин. Аз бих желал в единия Господ да вярвате. Аз искам във синца ви, във всичките ви движения да се развие тази свобода. Искам да изправите вървежа си. Някой тръгне тук-тук, после спре. Някой пък се кривят като змия. На всички млади ученици искам походката да е за пример. Младите трябва да ходят спретнато. Няма да ходите наведени като старците, а главата ви ще бъде изправена. Ходенето трябва да бъде отмерено. Дори земята да се клати отдолу, трябва да поставяте краката си върху почвата така, че да покажете, че имате стабилност. Да покажете, че мислите ви са отмерени, строго определени и че сте човек готов да влезе във всяко сражение. При това младите имат и друга една черта. Готови се да се жертват, не му мислят много. Следователно в ръцете, в походката, в движенията, вие трябва да показвате, че сте смели и решителни. За атака сте решителни срещу вашия неприятел. Ако вървиш и се спираш, това показва, че имаш страх. Безстрашни трябва да бъдете. Страхът ви трябва да бъде само едно качество на благоразумие. Страх трябва да имате само когато сте пристъпили някой закон на любовта. Когато се яви във вас мисълта да пристъпите великия закон на божествената любов, тогава трябва да дойде страхът и да си кажете: не, няма да го направя. Но тези неща са редки. Някой от вас много движат ръцете си. Движението на ръцете не трябва да става много бързо. Ще се упражнявате в движението на ръцете и краката си, в тях да има ритъм. На младите ще дам едно ритмично движение. И на старите ще го покажа. Ще създадем едно ритмическо ходене, което ще бъде пример за това как трябва да се ходи. От друга страна, трябва да обърнете внимание на това как сядате. Всички ходите, сядате, тичате, дигате прах. Но и за сядането си има изкуство, което изключва всякакво бързане. Всяко нещо, което правим, трябва да е строго обмислено, трябва да бъде музикално, художествено, поетично. За всяко нещо, ходим ли, сядаме ли, ядем ли или пием, лягаме ли, за всичките ни действия трябва да казват: тези хора има музика. Искам всичките ви гърбици да се изправят. Всички трябва да бъдете стройни и като ви погледне човек, всички да сте прави като свещ. За една година срок на всички гърбовете да са изправени. Също така не трябва едното ви рамо да е приведено. Равномерно ще вървите и кривото рамо трябва да се изправи. Ще впрегнете волята си и няма да има ученици с криви рамене. И така. В сядането няма да бързате, няма да се надпреварвате. Всеки ще се старае да дава предимство, уважение и почитание на другите. Разбирате ли? Щом се надпреварвате кой да седне пръв, вие ученици не може да бъдете. Уважение трябва да има. От сега трябва да се научите. Не се ли научите от сега, ще бъдете като старите, само прах ще вдигате. Имам желанието от младите да не се вдига никакъв прах. А сега и стари и млади все прах вдигат. И вие днес, когато се събирахте, вдигнахте прах. Следователно постъпвате по същия начин. Не, младите без прах. Тези са нещата, които трябва да се постараете да уредите. Съществува и друго едно правило. Когато двама приятели вървят един до друг, никога няма да се вмъквате между тях като клин. Ще застанете или отляво, или отдясно, или отпред, или отзад. Ако имаш приятел или приятелка, никому не позволявай да се вмъкне помежду ви като клин. Спазвайте това правило. Ако все пак някой се вмъкне, не му забелязвайте и не правете скандал. Минете от другата страна, а не го оставете от края. Природата не търпи дисхармония и всеки, който пристъпи нейните закони, тя го наказва. Тя е много взискателна и никога не позволява да се пристъпват нейните свещени правила за живот. Тези неща трябва да ги имате предвид. Те могат да ви се видят много малки, но природата е толкова строга в тези малки работи. Второто правило е всякога, когато отивате на закуска или на обяд, трябва да си измивате ръцете. През цялата година най-малко три пъти на ден ще измивате много добре ръцете си и ще ги очиствате, защото с пипането на това на онова или с здрависването по тях се полепват нечистоти и дават много лоши резултати. Ще си измивате ръцете много добре и ще седнете на трапезата. След като станете от трапезата, може да не се миете, но когато сядате, ще се миете три пъти на ден – сутрин, на обед и вечер. Също така през цялата година всяка вечер ще си измивате краката с малко топличка вода. Това ще го вложите като свое правило. И ще се миете по правилата на окултизма. Когато си измивате ръцете, в ума си ще държите възвишената мисъл всичко да се измие и да се махне навън. И ще си кажете: тъй както ръцете се измити, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена. След което ще дукнете в ръцете си с събрани пръсти. Ако някой пътува и не може да си измие краката, допуска се изключение. Може да си носите кърпа и когато сте в някое село, ще си извините и ако наблизо има чешма, ще отидете и ще си измиете краката. Кой ще ви спре? Няма да обяснявате, че имате нареждане от учителя си, а ще кажете: една малка, но важна работа имам. Пък ако някой попита защо си миете краката, ще отговорите: за да се поразхладя малко и да ги поддържам хигиенични. Питат ли ви защо си миете ръцете, отговорът трябва да е: нечистоти има полепнали по тях. Третото правило е: когато сте извън града, да си свалите шапките. Гологлави ще ходите, а шапката ще си държите в ръката. Ако слънцето грее силно, може да си сложите шапката. Сестрите също ще си снемат шапките. Ще излагате главите си на слънчевите лъчи. Няма да вършите това по буквата. През целия ден да ходите гологлави, че е да слънчасате. През зимата също може да си снимате шапката, когато времето не е много студено. Ще гледате да не привличате вниманието на хората, защото ако привлечете вниманието им, мислите, които те ще ви изпращат, ще ви пречат. Един брат казва: сега ходенето без шапки е модерно. Щом като е модерно, тогава задачата ви се улеснява. Сестрите от селата също ще си снемат за малко кърпите. Учителят се обръща към една селска мома. Начинът, по който се забраждате, е хубав. С тънка кърпа и то само върху половината глава. Въпросът е да проникне в главата ви светлината. Аз бих предпочел една нова мода от съвсем тънки шапки. Ние ще си направим хубави шапки от толкова фина и рядка материя, че да прониква светлината през нея. Ще бъдат бели на цвят и от ленена тъкан, така че всичко да бъде естествено и да няма нищо пресилено. Сега свободни сте. Беседа от учителя, държана в 9.20 часа сутринта на 25 август 1922 година, петък, само пред неженените младежи в град Търново.